NL. NPO Radio 1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, in de 17e eeuw was de trekschuit een geëigend vervoermiddel. Een boot die door paarden werd voortgetrokken. Onderzoeker watermanagement Erik Mostert pleit voor herwaardering van de trekvaart. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu eerst, minister Hugo de Jonge heeft zijn nieuwe huurwet naar de Kamer gestuurd. In het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een brief met de nieuwe huurplannen van de Jonge is op de mat geploft bij de Tweede Kamer. En belangrijkste boodschap, de Jonge wil meer regels. Nou, waar we voor hebben gezorgd is dat nieuwbouwwoningen ook nog steeds gebouwd kunnen worden. Dat is heel belangrijk namelijk, want in een perfect gereguleerde huurwoning die niet meer wordt gebouwd omdat het gewoon niet meer uit kan, ja, daar heeft een huurder natuurlijk ook niks aan. Dus wat we hebben willen doen in dit wetsvoorstel is echt de balans zoeken. Huren zijn in de afgelopen jaren ongelooflijk hard gestegen. Ja, en daarom moeten we huurders beter beschermen, want ja, je betaalt inmiddels de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is. En ja, dat raakt gewoon de bestaanszekerheid van mensen. Dus die hoge huren die moeten aan banden. Maar wel op zo'n manier ja, dat nieuwbouw natuurlijk nog steeds uit kan. Want ook dat is in het belang van de huurder. En het is echt de hoogste tijd dat de politiek consequent ja, de kant van de huurder kiest. De Raad van State heeft gewaarschuwd dat beleggers hun woningen gaan verkopen. En dat daardoor minder woningen beschikbaar komen voor middenhuur. Hoe heeft u dat getackeld? Nou, ik denk dat wij heel goed onderbouwen waarom wij die zorg niet zo hebben. Allereerst omdat er heel erg veel wordt bijgebouwd. De zorg zou zijn als er dan woningen worden verkocht, dan blijven er te weinig huurwoningen over. Maar er worden heel veel woningen bijgebouwd de komende jaren. Dat is één. Twee is, die woningen, als die al worden verkocht, dan zal dat ook geleidelijk gaan. De uitpontgolf, de verkoopgolf waarvoor werd gewaarschuwd, die zien wij nog helemaal niet in de cijfers. En ook als er woningen worden verkocht, ja, dan betekent dat dat de te dure huurwoning van nu een betaalbare koopwoning wordt voor de mensen die nu in die te dure huurwoningen zitten. En we weten dat meer dan de helft van die mensen eigenlijk veel liever een betaalbare koopwoning zouden hebben gehad dan die te dure huurwoning. Is het wel handig om in een wooncrisis nog meer regels op te leggen? Nou ja, wie zijn het grootste slachtoffer van die wooncrisis? Dat zijn woningzoekenden en dat zijn huurders die echt door die veel te hoge prijzen in de knel zitten. De schaarste is zo hoog dat verhuurders kunnen vragen wat ze maar willen, omdat huurders gewoon in de knel zitten. Honderdduizenden huurders betalen meer dan wat die woning waard is. Er wordt echt de hoofdprijs gevraagd voor woningen die dat helemaal niet waard zijn. En daarom moeten we rekening houden met hun bestaanszekerheid. Moeten we de huren aan banden leggen en moeten we huurders beter beschermen. En dat doen we dan op zo'n manier dat nieuwbouwwoningen nog steeds gebouwd worden. En dat ook voor investeerders nog steeds aantrekkelijk blijft. En dat ook verhuurders nog steeds hun woning kunnen blijven verhuren. Want dat is natuurlijk ook in het belang van huurders. Demissionair minister De Jonge in gesprek met politiek verslaggever Hatice Raba. De leiders van de vier partijen die praten over de formatie zijn weer bij elkaar. Ze praten op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gisteren kwamen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB daar ook bij elkaar om eens een keer stoom af te blazen na een moeizaam weekend waarin op sociale media over en weer naar elkaar werd uitgehaald. En er is nog steeds veel onduidelijk over de stand van zaken in de formatie. Rond deze tijd zouden demonstrerende Belgische boeren hun blokkade van de grensovergang tussen Zeeland en Zelzaten opheffen. Dat deden volgens Omroep Zeeland zo'n 10 tractoren mee. Er werd ook wat afval in brand gestoken. De boeren lieten tussendoor af en toe wel wat mensen door. Het NOS-journaal. De Ajax-vrouwen kennen de tegenstander in de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdamse club werd vanmiddag tijdens de loting gekoppeld aan Chelsea. De wedstrijden zijn in maart. Rivka op het veld, is dat nou een meevaller of een tegenvaller? Nou, eerlijk gezegd bestonden meevallers niet echt in dit scenario. Andere mogelijke tegenstanders waren Barcelona en Lyon. We hebben het hier over de drie beste clubs van de wereld. Ik kan me voorstellen dat de Ajax-vrouwen wel heel graag een keer tegen Barcelona hadden willen spelen in Camp Nou. Maar Chelsea is een prachtige loting. Ja, wat kun je over Chelsea vertellen? Zitten daar Nederlanders bij? Ja, er speelt één Nederlandse, dat is Aniek Nouwen. Maar zij is langdurig geblesseerd, dus we gaan haar niet zien in maart. Bekendste speelster van Chelsea is Sam Kerr, maar die is ook langdurig geblesseerd. Het is wel een hele interessante club, al jaren de beste in Engeland. Ze hebben een trainer, Emma Hayes, die wordt na deze zomer de bondscoach van Amerika. En die club die wil dolgraag haar, want zij is een soort clubicoon, al 12 jaar trainer van die club. Ja, ze willen haar dolgraag belonen met wat nog nooit is gelukt, namelijk de Champions League winnen. Ja, heeft Ajax kans? Ja, eerlijk gezegd, ik vind dit wel een niveau hoger dan zelfs Paris Saint-Germain en Bayern München. Dit is echt een geweldige club. Ik heb ze vorige week nog even zien spelen live bij de BBC. En toen dacht ik, poeh, dit ziet er heel goed uit. Ze hebben echt topspelers. Maar goed, onderschat Ajax niet. Ze spelen eerst thuis in de Johan Cruijff Arena. Ja, daar hebben ze 3 keer gewonnen in de groepsfase. Dus wie zal het zeggen? Nou, we gaan het gewoon zien in maart. Chelsea en Ajax tegen elkaar. Rivka, dankjewel. We gaan eens kijken naar het weer. Bewolkt is het. In het midden en oosten is er af en toe wat motregen. Later ook in het noorden gaat het regenen. Het waait flink en het wordt 1 graad of 11. Vannacht meer regen, maar morgen weer droger. Soms wat zon en het wordt morgen 5 tot 8 graden. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Jesus Christ Superstar. De rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door een onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties, zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie, voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Frozen Yogurt Day. Dat u het weet. En voordat ik op de gastenlijst kijk, ik heb hem hier in mijn linkerhand. Even excuses aan alle fans van Celine Dion en aan de zangeres zelf natuurlijk. Want ik heb gistermiddag in Tijd voor Max iets onaardigs over haar gezegd. Maar dat was, blijkt nu, gebaseerd op een fake video. Dus ik ben er toch weer in getuind. Dacht dat me dat nooit zou gebeuren. Ik moet overigens zeggen, die Celine Dion-fans reageerden allemaal heel sportief. Ik zei, ik ga het morgen op de radio rechtzetten. En daar waren ze blij mee. Dan in de villa. Vanmiddag onderzoeker watermanagement Erik Mostert. Hij pleit voor de herwaardering van de zogenoemde trekvaart. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag vorig jaar. Toen was er in Turkije een grote aardbeving. De Turks-Nederlandse Pinar Deuners die verloor 17 familieleden... en ze is onlangs teruggegaan naar het rampgebied. En Maurice van Es komt langs. Hij fotografeert al jarenlang woningen met alles erop en eraan. Dus ook foutjes, maar ook rondslingerende spullen. Maar eerst, we zijn er gisteren mee begonnen in Villa VDB... het team van huisvrienden dat we hebben samengesteld. Eentje meldt zich elke dag aan het begin van het programma... om een onderwerp te agenderen. Allemaal ter lering en vermaak van ons allemaal. En eens kijken wie er nu aan de voordeur van de villa bij de intercom staat. Hallo, Jurgen. Hallo. Hallo, Jurgen. Hé, dat is een bekende stem. Ja, hallo. Hallo, Rob van Hattem hier. Rob van Hattem. Ach, Rob, je bent wetenschapsjournalist... en al vaker in ons programma geweest. Een graag geziene gast in de villa. Wat wil jij kwijt? Nou, ik wil kwijt dat ik eigenlijk verbaasd ben door een ontwikkeling die plaatsvindt. Ik heb een tijd geleden voor Tegenlicht een programma gemaakt over Google DeepMind. Die had een programma bedacht, dat heette AlphaFold. En die bracht alle eiwitten die wij kennen, hebben ze die in kaart gebracht. Driedimensionaal, heel ingewikkeld. Maar daarmee legden ze een soort basis voor een nieuwe medicijnontwikkeling eigenlijk. Nu kwam ik een nieuwe ontwikkeling tegen van datzelfde AI-programma, Artificial Intelligence-programma van DeepMind. En dat heet GNOME. En dan denk je, wat moet dat? Nou, het is eigenlijk een Artificial Intelligence-programma wat ervoor zorgt dat we miljoenen en miljoenen nieuwe stoffen kunnen gaan maken, bedenken. Of eigenlijk bedenkt AI die nieuwe stoffen, die nieuwe materialen. En daarbij, en dat vond ik zo bijzonder, hebben ze dan ook een robotlab wat ervoor zorgt dat je die nieuwe stoffen kan testen. Ja, ik vind dat fascinerend. Dus eigenlijk maken ze op die manier potentieel nieuwe medicijnen? Ja, nieuwe medicijnen, maar ook allerlei andere nieuwe materialen. Bijvoorbeeld, je kan je voorstellen dat wij kunnen allemaal wel als wetenschappers je kunnen bedenken, nou, deze stoffen die gaan met die stoffen samen en daar komt dan iets uit. Nou, A, er zijn er miljoenen mogelijke combinaties. B, als je dat wilt testen, ben je jaren en jaren bezig. Nou, ze hebben nu berekend dat zo'n Google-programma, dat AI-programma, eigenlijk 800 jaar aan onderzoek in een hele korte tijd kan proppen. Nou, zo zijn er met die technieken bijvoorbeeld nu al nieuwe antibiotica in ontwikkeling. Daar kijken ze naar, dat is een groot probleem, hè? Antibiotica-resistente bacteriën, de ziekenhuisbacterie. Ja, dat is echt een probleem. Er zijn maar heel weinig nog antibiotica die daar tegen kunnen optreden. We hebben een nieuwe soort antibiotica nodig. Nou, het interessante is dat deze systemen eigenlijk nu nieuwe antibiotica voor ons bedenken. Doen ze weliswaar in samenwerking met mensen, maar die systemen kunnen zoveel sneller en zoveel meer dan wij dat kunnen. Ja, dat vind ik bijzonder. Want AI, dus kunstmatige intelligentie, we hebben dat ook met dat chat GPT meegemaakt, hè, dat haalt natuurlijk wel zijn informatie uit bestaande bronnen. Dus dingen die al wel ergens staan. Alleen de truc hier is dat het sneller gaat door het met elkaar te kunnen mengen enzovoort. Ja, eigenlijk wat je eigenlijk doet, is die wetenschappers trainen eigenlijk die systemen. Die trainen eigenlijk, wij kennen natuurlijk heel veel eigenschappen van allemaal losse materialen. We kennen zelfs in de diepste zin heel veel eigenschappen van alle materie die we hebben. Maar als we weer combinaties willen maken, dan kunnen we, ja, dat kunnen wij gewoon niet zo goed aan om dat door te rekenen. En van één stof, bij wijze van spreken, het kan maanden duren voordat je die goed getest hebt, voordat je snapt hoe dit werkt. Nou, het interessante van AI is dat het door de training die het heeft gekregen van allerlei stoffen, daar stoppen ze gewoon data in eigenlijk en dan checken ze, klopt dat? Nou, die getrainde systemen kunnen dan heel snel allerlei eigenschappen met elkaar combineren, patronen herkennen en zeggen van, nou, dit is misschien een klasse van verbindingen die interessant kan zijn voor bijvoorbeeld het verbeteren van batterijen voor elektrische auto's. Ook daar zijn inmiddels al voorbeelden van. Of een nieuwe klasse antibiotica. Een nieuwe klasse materialen voor zonnecellen. Dus je kan met die systemen kan je ongehoord veel sneller nieuwe materialen ontwikkelen. Ja. En als je ze dan ook nog in een robot stopt, die ervoor zorgt dat ze die optimaal gemaakt kunnen worden, nou ja, dan weet je niet wat ons te wachten. Weten we eigenlijk niet wat ons te wachten staat. Droom eens even hardop daarover. Wat staat ons te wachten dan? Nou ja, je kan je voorstellen dat wij voor die hele energietransitie hebben we gewoon nieuwe materialen nodig. Ik noem wat, we klagen vaak over, nou, dat het lang duurt voordat zo'n batterij opgeladen is, dat er eigenlijk nog niet zoveel ingaat. Nou, dan wil je eigen batterijen hebben die gewoon snel laden, die lang meegaan. Nou, dan heb je nieuwe materialen voor nodig. We weten een beetje welke kant we op moeten zoeken. Maar ja, als je dat nou heel erg versnelt en dingen, dus dat onderzoek eigenlijk in een paar maanden kan proppen in plaats van jaren, ja, dan snap je dat best wel veel voor ons allemaal oplevert. Ja. Dat geldt niet alleen voor deze batterijen natuurlijk. AI kan de evolutie versnellen. Ja, dat is heel interessant. Nou, het grappige is, bijvoorbeeld de NASA doet dat ook, hè. De NASA die maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. En dat doen ze eigenlijk in een soort, dat heet een mooi co-creatie. Dus de mensen en computers werken daar samen. En het interessante was, ze gingen zoeken naar hoe kan je nou onderdelen maken die zo licht mogelijk zijn, maar ook zo sterk mogelijk. Want dat is natuurlijk handig in de ruimte, het naar de ruimte brengen van materialen. Als die zwaar zijn, kost dat heel veel geld. Dus je wilt zo licht mogelijk doen. Toen kwamen ze samen kwamen ze eigenlijk uit op systemen die drie keer zo licht waren, drie keer zo sterk waren. Maar het grappige was dat ze heel erg leken op bijvoorbeeld structuren zoals die ook in ons botten zitten. Dus eigenlijk hebben ze een soort evolutionair proces van de afgelopen, nou ja, miljoenen jaren, hebben ze in een hele korte tijd doorgemaakt. En ze leveren de structuur op. Die lijken op botten. Ja. En heel licht zijn. En heel sterk zijn. Ja. Dankjewel Rob voor dit verhaal. Rob van Hattem, wetenschapsjournalist. Een van de mensen dus van ons team van huisvrienden in Villa VDB. Spencer Davis Group. Tot 3:30. Ja, toen was de trekschuit ook al uit, hoor, 1966. Maar het was wel het vervoermiddel van de 17e eeuw. Een boot die voort werd getrokken door paarden. Deze vorm van transport verdween toen de trein kwam. Dat wil zeggen dat de trekvaart, de waterweg waar die boten overheen gingen, ja, dat die eigenlijk overbodig werden. Sterker nog, het kan ons nu helpen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, zegt Erik Mostert. Hij is docent en onderzoeker watermanagement aan de TU Delft. En hij pleit dus eigenlijk voor herwaardering van die trekvaart. Hartelijk welkom, meneer Mostert. Bedankt. Ook welkom. Niet welkom, maar bedankt. Ja, ja, dank u wel. Nou, ja. U ook welkom. Zij, dat plan heb je onderzocht met twee studenten. Kenden zij het fenomeen trekschuit? Nee. Een van de studenten was watermanagement. Dan denk je, die weet wel wat van water. Maar die vond het een heel grappig idee dat je met z'n allen in een boot gaat zitten en dat door een paard laat gaan trekken. Als vorm van transport. Die vond het gewoon een heel grappig idee. Ja. Maar goed, zo werd dat dus gedaan in die 17e eeuw. Totdat die trein kwam, want toen was het niet meer nodig. Ja, want het was een heel betrouwbaar middel. Je was niet afhankelijk van wind. Het was comfortabel. Eigenlijk zo'n drijvende bus. Het was een drijvende bus. Ja, het ging niet zo heel snel. 7 km per uur, maar toch sneller dan lopen. En je kon ook met een koets gaan. Dat was 3 keer zo snel en 3 keer zo duur. En je werd door elkaar geschud. Dus dan kon je beter in de trekschuit gaan. En die ging tussen alle grote steden in het westen en het noorden van het land. En je kon dus in feite gewoon een kaartje kopen om met de trekschuit van A naar B te gaan? Ja, er waren vaste opstapplaatsen. Er was een vaste dienstregeling. Als je van Delft naar Den Haag wilde, dat is een korte stukje. Elk half uur kon je naar de stadspoort aan de noordkant gaan van Delft. En dan kon je opstappen. En op vaste tijden vertrok hij. Was dit een Nederlands fenomeen of was het elders ook? Als openbaar vervoer wel. Trekschuiten zelf die bestaan elders ook. In Engeland heb je veel kanalen. Die zijn aangelegd tijdens de industriële revolutie. Maar dat was vooral voor vrachtvervoer. En wat speciaal is voor Nederland is dat het vooral ook openbaar vervoer was tussen de steden. Waar heel veel mensen van gebruik maakten. Ja. Verdwenen dus eigenlijk toen die trein opkwam? Ja. Ja, binnen 1 of 2 jaar soms al. Want die trein, de goedkoopste klasse, was even duur als de goedkoopste klasse van de trekschuit. Maar hij ging 3 keer zo snel. Ja. En ze gingen ook vaak langs dezelfde routes. Als je in de trein zit van Amsterdam naar Haarlem of van Haarlem naar Delft, als je naar buiten kijkt, de goede kant op, dan zie je daar vaak de trekvaart nog lopen. En waren die trekvaarten, dus het water waarover gevaren werd, waren die daar speciaal voor aangelegd? Sommige wel. En andere, dat waren wateren, die kanalen die waren aangelegd om het gebied te ontwateren. Om het geschikt te maken voor de landbouw. En dat was al in de middeleeuwen gebeurd. En om ze geschikt te maken voor een trekvaart, is daar een jaagpad aangelegd, een stevig pad, dat die paarden niet die kades kapot trokken. Ja. En ook speciale bruggetjes, dat de touwen niet bleven haken achter het bruggen. En rolpalen, dat die ook de bocht om kon gaan. Dus sommige die zijn speciaal gegraven en andere zijn aangepast bestaande vaarten. En eventueel ergens verbindingen gemaakt, neem ik aan, tussen water. Ja. Een van de eerste was tussen Amsterdam en Haarlem. Dat was ook de eerste trein 2 eeuwen later. Ja. En dat was speciaal omdat het veiliger was en over het IJ. Want dat was de oude route. En het waren 2 grote steden niet ver van elkaar. Dus dat is natuurlijk aantrekkelijk om te beginnen daar. Goed, tot zover de geschiedenis van de trekschuit met name en dan die trekvaart. Maar die trekvaart die houden we even in het gesprek. Want u bent docent en onderzoeker watermanagement. En u zegt van we moeten eigenlijk met die trekvaarten die er toch liggen, moeten we beter benutten. Ja, die zijn nog steeds essentieel. Niet voor trekschuiten. Want er is er maar eentje in Nederland nu, een replica in Maassluis. Dus dat is meer voor toeristen. Maar voor het aan- en afvoer van water. Als het te hard regent in de winter of in het najaar, dan wordt het water weggepompt. En via die trekvaarten gaat het dan via de Noordzee. En zonder die oude trekvaarten zou de boel hier onder water komen te staan. En als er klimaatverandering aankomt, dan kan het nog harder gaan regenen in de winter en in het najaar. En kunnen we tegelijkertijd langere droogtes krijgen in de zomer. Dat hebben we een aantal jaar terug gehad ook. Ja. En een van de oplossingen is dan om tijdelijk het water te bergen wat in de winter valt. En het dan beschikbaar te stellen in de zomer als er een tekort is. Dus we moeten er eigenlijk een stop op zetten, zodat het niet de zee instroomt. Ja, dat kan, een stop, maar de capaciteit is dan te beperkt. Dus wat wij voorstellen is, we hebben naar het centrale deel van Zuid-Holland gekeken. Tussen Leiden en Rotterdam zo ongeveer. Wat wij voorstellen is om een groot nieuw meer aan te leggen ten oosten van Zoetermeer, waar het water flink omhoog naar beneden kan gaan. Dus in de winter gaat hij omhoog, in de zomer naar beneden. Maar om het water erin te krijgen en eruit, moeten de nieuwe watergangen aangelegd worden. En het voorstel is om daar dan ook een trekvaart van te maken, waar dan een trekschuit op kan varen. Want? En wat doet u met die trekschuit dan? Het is, want we hebben net geconstateerd dat die wel heel sloom gaat. Ja, dat is niet meer voor het massa openbaar vervoer. Okay. Nee, het is meer een goede insteek om de geschiedenis van het gebied te vertellen. Met verstedelijking en aanleg van die trekvaarten. En dan ook om na te denken over de toekomst van het gebied. Dus het is een soort varend museum. Ja, informatiecentrum. En informatiecentrum waar je discussies over klimaatadaptatie zou kunnen hebben. Want het punt wat u aanstipt, dat is natuurlijk al veel langer. Want je denkt ook, hè, want we hebben nu ook weer zo'n periode gehad dat het weer een tijd geregend heeft. We hebben in de zomer dan juist hele droge periodes. Ja, je zou denken, houd het water van de winter vast. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, over het algemeen. Ja, vooral in de zomer zijn die tekorten heel groot. Want dat duurt soms 2 maanden dat het niet regent. Dus dan heb je grote volumes nodig. En in het westen van het land kan je het niet zo goed in de bodem opslaan. Want het grondwaterniveau is al hoog, dus kan niet meer veel bij. Nee, dat is sowieso een ding, natuurlijk, de grondwaterpeil. Want daar klagen de boeren voortdurend over dat het niet te hoog moet worden. Want anders kunnen ze met de werktuig het land niet op. Maar als je het in een groot nieuw meer kan opslaan, dat wordt zo'n 13 vierkante kilometer. Dan kan je en leuke nieuwe scheepvaartverbindingen hebben. En op het meer kan je ook zeilen. En dan heb je ook heel veel miljoenen kubieke meters kan er dan in. En dat is dan voldoende voor het jaar 2100... dat de problemen niet groter worden. Dus je creëert in feite een opslag voor dat water. Ja. En u hebt het nu specifiek over Zuid-Holland. En zou dat op andere plekken in Nederland ook nog kunnen? Dat kan op alle plekken waar trekvaarten waren of vergelijkbare vaarten. Dat kan niet in Limburg, want dat is een heuvelland. Ja. Dus dat systeem werkt anders. Maar in Nederland is er geen droogte als je kijkt naar hoeveel het regent in de winter. Alleen het regent als je het niet nodig hebt. Dus als je tijdelijk kan opslaan, is dat een heel goed idee. Ja. Want we krijgen ook minder water door klimaatverandering uit Duitsland, uit de Rijn. En we hebben problemen met zoutwaterindringing. Ja. En we zouden dus op deze manier ook meer meren nog krijgen in Nederland. Ja. Ja, want dit meer is alleen voor het centrale deel van Zuid-Holland. Maar Noord-Holland, Friesland, Groningen, dat zou allemaal kunnen. Ja, u gaat met die studenten nog verder hier aan sleutelen en puzzelen? Deze 2 studenten die zijn afgestudeerd. Oh, okay. Eén is adviseur geworden en andere zit in de ruimtelijke ordening. Dus ik hoop dat die ook wel dat soort elementen gaan inbrengen in hun werk. Andere studenten die zijn er al mee verder gegaan. Die hebben onderzoek gedaan naar wat is het effect op het lokale klimaat als je grote waterbergingen aanlegt. Je gaat natuurlijk, eigenlijk ga je een beetje voor creator spelen door daar een heel nieuw meer neer te leggen. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk doen we dat in Nederland al sinds de middeleeuwen. Ja. Nee, want anders zouden we hier in een veenmoeras wonen. Zeker. Heel mooi, maar niet met de omgeving. Dat heeft invloed natuurlijk uiteindelijk voor de omgeving. Ja, zeker. Omgeving. En met klimaatverandering wil je ook weten van krijg je niet te veel muggen. En als het warmer wordt, gaan ze ook geen besmettelijke ziektes verspreiden. Ja. Wordt allemaal verder onderzocht, onder uw leiding. Ja. Dank voor de uitleg hier. Erik Mosse, docent en onderzoeker watermanagement aan de TU Delft. Hier is er nog eentje van de Nederlandse soulband The Tips. Die blijven strooien met nieuwe liedjes van hun album Keep It To Yourself. Het is retro zoals retro bedoeld is. En van de trekschuit nu naar The Last Train is een kleine stap op de radio. Oh, Nederlandse band De Tips. Hun nieuwe liedje heet Last Train. Zometeen gaan we terug naar 6 februari vorig jaar. Toen was er in Turkije een grote aardbeving. NPO Radio 1. 14:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister Jesselgus heeft in de Tweede Kamer hard uitgehaald naar demonstrerende boeren die wangedrag vertoonden, zoals wegen blokkeren, brandstichten en afval storten. Dat zijn gewoon misdrijven, dat gaat alle perken te buiten, zei Jesselgus in het vragenuurtje. En ze heeft spoedoverleg vandaag met het OM en de politie. En zojuist is bekend geworden dat de eerste verdachten ook zijn aangehouden. Volgens de top van het OM is het in brandsteken van hooibalen en mogelijk asbest op snelwegen een ernstig strafbaar feit. De uitspraak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten in het Marengo-proces wordt mogelijk opnieuw uitgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment nieuwe informatie toegevoegd aan het dossier, zoals chatberichten van gekraakte telefoons. De advocaten van de 3 verdachten willen tijd om de informatie goed te bekijken, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat kan niet anders, zeggen ze. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn van deze berichten. Het gaat over levenslang. Grote woorden gebruiken ze. Het gaat hier om het recht op een eerlijk proces. Zij willen de kroongetuigen hierover ondervragen. Want een van die telefoons had hij stiekem in zijn cel. En ze willen iemand van die andere telefoons ondervragen. En die zit in Marokko vast. En als dat zou moeten gebeuren, dan zou het misschien wel een jaar uitstel betekenen. Want dat kost heel veel tijd. De uitspraak in het Marengo-proces zou eind deze maand zijn. De rechtbank moet nog beslissen over het verzoek van de advocaten om dat vonnis uit te stellen. In het onderzoek naar bendegeweld in Groningen zijn weer 2 mensen aangehouden. Het zijn jongeren uit Amsterdam en Zaandam. Afgelopen zomer was er een aantal geweldsincidenten in Groningen en Winschoten. Daarvoor werden er al eerder mensen opgepakt. En minister De Jonge heeft zijn wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil een eind maken aan hoge huren in de vrije sector. Zo moeten mensen met een middeninkomen makkelijker aan een huurhuis komen. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen. Er staan een paar files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor afrit Haarlem-Zuid, 10 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en knooppunt Del, 10 minuten oponthoud door een spoedreparatie. En op de A27 Gorkum richting Breda, daar staat een auto met pech voor Oosterhout, 5 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 6 februari vorig jaar. Villa V. Op die dag was er in Turkije een allesverwoestende aardbeving. Een aardbeving komt nooit op een goed moment. Maar als die komt wanneer het hele land nog slaapt, is het rampzalig. Voor de zoveelste keer in de geschiedenis moet Turkije buigen voor dit natuurgeweld. Afgelopen nacht was de eerste beving met een kracht van 7,8, vlakbij de grens met Syrië. Tegen de middag volgde een tweede in Centraal-Turkije. Die had een kracht van 7,7. Beide bevingen waren tot ver over de grens te voelen. De meeste mensen werden in hun slaap totaal overvallen. De kracht is zo groot dat honderden kilometers van het epicentrum gebouwen instortten. Ook hier werden we er wakker van. De kamer ging van links naar rechts, het bed, de lamp in mijn kamer. Langzaam maar zeker wordt duidelijk hoe omvangrijk het rampgebied is. En ook hoe groot de schade. In sommige dorpen lijkt bijna niets meer overeind te staan. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, niemand weet het zeker. Maar niemand geeft op. Hopelijk komt er nog geroep onder het puin vandaan. Familie kan niets anders doen dan afwachten. En ik ga praten met de Turks-Nederlandse Pinar Dönmez. Zij verloor 17 familieleden bij deze aardbeving. Afgelopen december is ze teruggegaan naar het rampgebied. En daar is ook een documentaire over gemaakt. Die heet Gebroken Grond. Te zien bij nu.nl en ad.nl. Pinar, hartelijk welkom. Dankjewel. Je hebt heel slecht geslapen. Klopt, ja. Het is te zien volgens mij. Nee, ik zal je eerlijk zeggen, iemand zei dat tegen me. Ze heeft heel slecht geslapen. Ja, ik heb slecht geslapen, ja, inderdaad. En dat snap ik natuurlijk, want deze dag kwam eraan. Ja, ja, het is een zware dag voor ons eigenlijk. Ja. Hoe is het om dit te luisteren, dit korte overzichtje? Hartverscheurend eigenlijk. Ja, ja, begrijp ik. Neem ons eens mee terug naar die dag, 6 februari 2023. Wat is het eerste waar je aan denkt? Een gebroken hart. Het was eigenlijk een hele normale maandagochtend. Dan zijn we natuurlijk bezig met de kinderen klaarmaken voor school. Een heel normale dag. Maar daarna begon het eigenlijk meteen. Nadat ik de kinderen naar school heb gebracht, kwam ik terug. Ik kreeg heel veel berichtjes en telefoontjes binnen van vrienden en familie. Van, gaat het goed met je? Heb je wat nodig? Kunnen we wat voor je betekenen? En ik dacht, hey, wat gebeurt er nou? Want ik had wel zeg maar een bericht ontvangen via de app van aardbeving Turkije. Maar ik had al zoiets van, het is vast wel even een klein aardbeving. Dus ik ging er niet op in. Maar daarna, toen ik echt zoveel berichtjes binnenkreeg, ging ik even zitten en kijken naar mijn telefoon. En toen, toen was het wel echt een shock voor mij. Ja. Ja. Want je denkt gelijk aan je familie ook en zo. Zeker, daar natuurlijk. Zeker. Dus we waren echt. Ik was meteen aan het bellen met alle familieleden. Ik kon niemand bereiken. Ik kon mijn vader ook niet bereiken. Want normaal gesproken, als ik mijn vader bel, neemt hij altijd op. En dat heeft hij ook niet gedaan. Dus ik dacht, er is echt wat aan de hand. Dus ik wachtte eigenlijk een belletje terug van iemand, totdat ik meer wist. Ja. Ja. Want wanneer was het eerste contact met daar? Ik had eigenlijk, mijn vader belde mij terug. En ik vroeg van, heb je al contact gehad met iemand? Dus hij zei van, je oom heeft gebeld tijdens dus de eerste aardbeving. En dat was rond 4 uur 's nachts, Turkse tijd. Dat was zijn eerste contact met mijn vader. En daarna hebben wij 4 dagen geen contact meer gehad. De vijfde dag van de aardbeving heeft mijn oom teruggebeld. En toen kregen we eigenlijk bericht. Maar tussendoor hebben wij zeg maar via social media proberen om mensen te bereiken. En met nichtjes en neefjes waren we wel vaak aan het appen. Maar ze konden de helft van de familie niet bereiken. Nee. Dus het was ook daar natuurlijk heel lang onduidelijk wie waar was en hoe die eraan toe was. Klopt. En dus voor jullie ook heel veel onzekerheid ook. Ja, voor ons was het echt heel veel onzekerheid. Ja. Zijn de familieleden van jou uiteindelijk ook die kant op gegaan, hier in Nederland? Mijn neef die in Nederland woont, was dus in Hatay. En toen hij was op vakantie daar. En net een dag voor de aardbeving ging hij dus naar Izmir. En toen hoorde dat er een aardbeving was. En toen wou hij dus teruggaan. Mm-hmm. En hij is ook teruggegaan. Maar het duurde echt ongeveer 3 dagen totdat hij echt naar Hatay kon. Vanwege alle verwoestingen zo natuurlijk. Ja, hij kon er gewoon niet doorheen. Het zat ook helemaal vast. Je kon geen kant op. Ja. Ja, jij bent afgelopen december teruggegaan. Dus naar dat gebied waar jouw familie woonde eigenlijk. Dus het rampgebied. Waarom wilde je daarheen? Ik wou het zien. Ik wou het fysiek meemaken. Ik wou het echt zien. Ik wou mijn familie bezoeken. Ik wou het een plekje geven. En wat trof je aan toen daar? Nou, leegte. Geen gebouwen meer. Ik was mijn oriëntatie kwijt. Ik was mijn coördinatie kwijt. Want ik herkende mijn eigen stad niet. Heel veel gebouwen waren weg. Het was heel veel lege oppervlaktes. Het was heel anders. Heel anders. Ja. En de mensen die daar nu zijn, want er wonen nog mensen toch gewoon ook daar. Ja, ja. Maar hoe overleven zij? Ik bedoel, hoe worden ze verwarmd bij wijze van spreken? Hoe krijgen ze voedsel? Ze wonen in containers. Een deel woont in containerhuisjes en een deel woont nog in tenten. Ze proberen er wat van. Ze proberen echt wat van te maken, zeg maar. Dat wel. En je hebt natuurlijk wel supermarkten die open zijn. En restaurantjes en markten waar ze dus hun voedsel kunnen halen. En wat is eigenlijk het plan daar dan? Want uiteindelijk moeten die containers dus weer gewone huizen worden, lijkt me. Of... Ja, zeker. Dat heeft de regering eigenlijk ook beloofd, toch? Ja. Hebben ze daar een beetje vertrouwen in? Ik hoop het wel, ja. Ja, ze zijn wel bezig met de wederopbouw. Het gaat wel heel lang duren, dat wel. Ik denk wel een jaar of 5 à 10, wat ik ook van mijn familie daar hoor. Ja. Maar ze zijn wel echt bezig. Ze zien wel weer een toekomst. Want ik weet wel van de mensen uit Hatay, ze geven niet op. Ze gaan door. Ik zei het al, je bent daar geweest en er is een documentaire van gemaakt, Gebroken Grond. Klopt. Hoe zijn de mensen eraan toe die je daar spreekt? Ik bedoel, ze hebben dus ook nog wel een soort positiviteit van we komen er weer bovenop. Ja, klopt. Dat hebben ze. Wat ik ook heel vaak wat ik ook zie, zeg maar, en wat ik ook vaak hoor, heel veel mensen in het begin zijn ze naar andere steden verhuisd. Maar iedereen keert weer terug naar zijn eigen stad. En iedereen probeert weer echt iets op te bouwen daar. En dat doen ze eigenlijk ook gewoon met man en kracht. Dus, En dat is natuurlijk een hoop leed. Want 50.000 mensen om het leven gekomen. Ja. In dit documentaire zegt jouw oom, want ja, we zijn eigenlijk gestopt met mensen te condoleren. Want je blijft aan de gang. Ja, heel cynisch eigenlijk. Maar Ja, dat is waar. Als je daar bent, dan het is een standaard gesprek gaat altijd van... en hoeveel familieleden heb jij verloren? Oh, hoeveel familie heb jij verloren? Dus het is niet, je condoleert elkaar niet meer eigenlijk. Dus het is iedereen gesprek. Heeft wel iemand verloren, ja, op zijn minst. Ja, zeker ja. weten. Ja, en zelf heb jij 17 familieleden daar verloren. Je oma ook bijvoorbeeld is bijvoorbeeld omgekomen. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Wat heb je erover gehoord? Bedoel je over mijn oma? Ja, of, hoe dat gebeurd is? Nou, het is hoe het ging. We begonnen eigenlijk... mijn oom ging als eerst naar mijn tante toe. Ik zal even met mijn tante beginnen. Nou, hij zag natuurlijk de gebouw die als een zandzak naar beneden was gehaald. En dus we waren steeds constant bezig van... en is mijn tante eruit? En, nou, dan was mijn tante eruit en ze heeft het niet overleefd. En toen gingen we naar mijn nicht. We hadden ook niet echt tijd om te rouwen. Dus we gingen naar mijn nicht. En toen zeiden ze naar je nicht en de kinderen, haar man, heeft het ook niet overleefd. Nou, mijn volgende nicht dan. En nee, zij heeft het ook niet overleefd met haar zoon en haar man. En toen natuurlijk mijn oma, want we wisten wel, nou, mijn oma leeft nog. Dus ze lag nog wel onder het puin. Maar het duurde wel een aantal dagen totdat ze eruit werd gehaald. Ja. En daarna werd ze gewoon naar huis gebracht. En ja, en dan, ze was gewoon eigenlijk een beetje thuis aan het rusten. Ja. Ja, met, en na. Tenminste, toen hoorde ze dat haar dochter was overleden. Tenminste, dat heeft ze zelf gevoeld, want niemand heeft het gezegd. Want ze vroeg vaak naar haar dochter. En ze zei van, ja, waar is mijn dochter? Ze komt altijd op bezoek en nu komt ze niet. En mijn oom liep altijd eigenlijk weg om haar vraag te vermijden. Ja. En toen zei ze van, ze is overleden. Hè? En toen, na 2 dagen is mijn oom overleden. Ik denk door verdriet dan. Ja, wat vreselijk. Ja. Je bent teruggegaan. Ja, ik denk ook wel dat je dat moeilijk vond. Maar hoe was het uiteindelijk? Ben je toch blij dat je het hebt gedaan? Ja, zeker. Ik ben heel blij dat ik het gezien heb. Dat ik mijn familie heb gezien. Dat ik hun heb gesproken. En dat ik ook een bezoekje heb gebracht naar mijn nichtjes en neefjes. En natuurlijk, ik ben langs geweest naar de graf van mijn familie. Dus... ik ben wel blij dat ik ben geweest. Ja. Ja. Gisteren werd bekend dat die inzamelingsactie van Giro 555 128 miljoen euro heeft opgebracht. Ja, dus dat geld moet nu gebruikt worden daarom om mensen te helpen natuurlijk. Komt dat er goed terecht, denk je daar? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is zeg maar een heel groot bedrag. Maar het is een heel groot... het is gewoon heel groot. Een grote ramp, laat ik het zo zeggen. Het is niet eens genoeg, omdat er zoveel verwoest is. Het is gewoon zo. Het is een mega grote ramp. En het is ook een heel groot bedrag wat opgehaald is. Maar het lijkt dus. Ja, het is gewoon echt. Ja. Het lijkt dat er geen hulp gaat, maar er is wel hulp gegaan. Nee, precies, maar we kunnen ons daar gewoon helemaal geen voorstelling van maken natuurlijk. Jij bent er geweest. Mensen die dat willen, kunnen natuurlijk die documentaire gaan bekijken. Want dan krijgen ze ook een beetje een idee van hoe het daar nu eruit ziet. Gebroken grond dus. Als gezegd, te zien op nu.nl en ad.nl. Ik ga even hoesten. Dat is niet vanwege de emotie, maar er zit gewoon een kikker in mijn keel. Al 3 weken lang of zo. We gaan een liedje draaien van Karsu. Familie van jou, hè, ja, geloof klopt. Ik. Ja. Zij zong namelijk ook bij die tv-uitzending van Giro 555. Prachtig liedje, Waar ben je nu? Gaan we nu luisteren. Dank voor jouw verhaal hier, ja, Bernard. Graag gedaan. Gülersem güler. Zangeres Karsu was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Je huis, je interieur, rondslingende spulletjes. Ja, het zegt vaak veel meer over je dan je zou denken. En juist daarom is kunstenaar Maurice van Esch zo geïnteresseerd in andermans woningen. Op verzoek fotografeert hij huizen en bundelt dan die foto's in een boek. En hij is bijna toe aan zijn 50ste bundel. En hij is hier, Maurice van Esch. Hartelijk welkom. Hallo. Je hebt me net zo'n boek gegeven. Ja, echt vuistdik. Keurig gebonden. En dan ja, eigenlijk alleen maar foto's hè, van een huis. In dit geval van Sparrelaan 47. Waar is dat? In Doorn toevallig. In Doorn? Ja. Ja, nee, inderdaad alleen maar foto's. En met een lege pagina naast de foto. Voor diegene, ja, je zou er iets naast kunnen schrijven. Ik weet niet wat mensen er precies mee doen. Ja, ja. Zeg maar, en je bent hier nu bij ons in de villa. Heb je al een beetje rondgekeken? Wat zou je hier fotograferen? Nou ja, ik zou gewoon deze microfoon fotograferen. Ja. Ja, dat had ik ook nog kunnen bedenken, maar heb je al iets gezien? Want dat valt me op als ik even maar het is toch wonderlijk, zo'n microfoon, dat het andere mensen qua geluid bereikt. Ik vind dat wel... Ja, nou, daar gek. Zeg je me wat. Ja. Dat is gek, toch? Ja. Alle mensen in auto's die dit nu horen. Ja, zeker. Ja, er zitten een paar 100.000 mensen aan die radio, hoop ik altijd maar. Zo. Ja. Maar, nee, want kijk, als je dit boek ook doorkijkt, je moet wel oog voor detail hebben ook, vind ik. Kijk, ik zou in deze ruimte ook de microfoon fotograferen, maar ja, ik zie jou ook. Jij kijkt ook echt naar details. Ja, klopt. Wat heb je hier gezien nog? Nou, ik zie daar een raar bord staan. Oh. En ik zie een eens. Ja, die een kan ik nog wel begrijpen. Ja, dat is de een van Radio 1 inderdaad. Maar dat is in een soort. Ja, wat is het? Een oude vloer volgens mij van een sportzaal of zo. Oh. Die is daarvoor gebruikt. Nou, die een, ja, dat is. En dat bord erachter, dat is voor de akoestiek hier natuurlijk. Oh. Denk ik. Dat ze dat daarom daar hebben neergezet. Jij denkt het, dus jij weet eigenlijk ook niet. Ja, ik denk dat ik het bijna wel zeker weet. Oké. Okay. Maar daar ga je al. Dat is dus een beetje... Wie stelt hier de vraag eigenlijk? Nou, dat gaat om en om, toch? Ja. Nee, dat is waar. Het is een gesprek. Hoe ben je hiermee begonnen? Nou, ik studeerde op de Koninklijke Kunstacademie Fotografie. Ik schreef een scriptie over de oorsprong van fotografie. Daar ging ik na hoe fotografie in de begintijd werd beleefd. Eigenlijk heel intens. Als mensen foto's zagen van een overledene, dan vielen ze flauw. Of ze gingen echt 45 minuten naar één foto kijken. Dus die intense beleving van fotografie kwam ik eigenlijk op de conclusie dat als je naar je eigen persoonlijke dingen kijkt, geliefde objecten, dan werkt fotografie op zijn allersterkst. Het bekende verhaal van een foto zegt meer dan 1000 woorden. Ja, zoiets. Maar het is toch heel simpel. Ja, want omdat fotografie zo verzand is nu in van alles, was dat toch wel een beetje de kern. Maar tegelijkertijd was ik ook een opdracht aan het doen op school. Dan moest je een beetje praktijkgericht te werk gaan al. En tegelijkertijd ging mijn ouders huis zou verloren gaan. In de zin van dat mijn ouders het huis uit moesten. En vanuit daar had ik een boek gemaakt gewoon voor mezelf. Als een soort herinnering aan het oude huis. Ja, dat je gewoon... Het viel me op de dingen die ik daar fotografeerde, dat iedereen het anders beleefde. Dus dan had ik iets op de muur, een dutje gefotografeerd. En dan vroeg ik aan mijn familieleden, wat is hier gebeurd? En dan hadden ze allemaal een ander verhaal over hetzelfde plekje. Ja, ja. En ja, maar toen kwam ik eigenlijk wel tot het idee dat meerdere mensen dit zouden willen, een boek van hun huis, dat het voor heel veel mensen hartstikke interessant zou kunnen zijn om dat te hebben. Maar als je jou langs laat komen, dan betekent het ook werkelijk dat alles gefotografeerd kan worden. Klopt. Dus je wil geen restricties. Want ik kan me zo voorstellen, mensen, ja, prima als je alles, maar dat hoef er even niet op of zo. Ik ga heel erg mijn eigen gang. Ik zag ook foto's met spaghetti slierd aan het plafond bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dan net een beetje een studentenachtig huis. Waar het leven. Het valt me ook op dat daar heel veel leven te vinden is. Heel veel slonzigheid. En later gaan we steeds netter leven. Proberen we, lijkt het wel. Dus, Zegt ook iets over inderdaad die fase in een leven van iemand. Ja, het zijn eigenlijk portretten van levensfases, al deze boeken. Mm. En het zijn ook niet per se glamourfoto's. Want wat ik zeg, je fotografeert ook gewoon zoals het erbij hangt of ligt. Of... Ja, ik fotografeer ook de dingen die mensen niet goed uitkomen. Noem eens wat? Nou ja, dat gaat gelijk alweer over mijn ouderlijk huis waar ik dan mee begon. Mijn moeder probeert natuurlijk het huis zo mooi mogelijk te maken. En dan vond ik altijd weer een stukje verf wat losliet. En dan baalde ze er altijd heel erg van. Dan zei ze, daar heb je Maurice weer hoor. Die vindt altijd weer van dat soort dingetjes. Ja. Maar dat bedoel ik ook eigenlijk. Dat je moet ook, kijk, je kunt iedereen op pad sturen met een fotocamera. En maak een foto van de huizen. Maar jij hebt ook echt oog voor al die details inderdaad. Ja, maar ik heb er nu 50 gemaakt. Dus ik ben er ook steeds beter in geworden. En aan het eind van het fotograferen, ik ga meestal 3-4 keer langs. Dan heb ik ook zo altijd zo'n heel rustig gevoel van, ik heb het huis. En dan, ik heb alles wel. Ja, ik heb het. Je bent ook een beetje voyeur natuurlijk. Ja, heel erg, ja. Kijk, wij mensen achter de voordeur. Ja, ik zie ook echt heel veel dingen waarvan mensen zich helemaal niet realiseren dat ik ze zie. Tegelijkertijd is het project gewoon heel privé. Dus het maakt eigenlijk niet uit omdat het bij diegene zelf terechtkomt. Want je gaat het niet ergens in op een site zetten of wat dan ook. Nou, alle foto's die ik op mijn site heb gezet, die heb ik toestemming voor gevraagd. Precies, ja. Je hebt ook die eerste kamer gefotografeerd, dus klopt, in Den Haag. Ja, dat was een heel leuk avontuur. Samen met mijn vriendin Luca Karsenberg. Die wil ik sowieso nog even noemen, want daar heb ik dus 15 boeken ook mee gemaakt. In een tijdspanne van 2 jaar. En wat was er bijzonder aan die eerste kamer? Het avontuurlijke eigenlijk. Dus wij leerden de conciërge Ronald kennen. En die nam ons echt mee in de spelonken van de eerste kamer. In energieruimtes. Er bleek ook een woonkamerachtig, een bad bleek er te zijn. Omdat de vorige conciërge ook echt daar woonde. en veel symbolen van macht kwam je daar ook natuurlijk tegen in de Eerste Kamer. En dit is voor jou dus ook een soort ontdekkingstocht in zo'n huis. Ja, ik weet nooit wat ik aantref eigenlijk. Dus... En is het vaak ook, want ik bedoel, je noemde je ouders die dat huis noodgedwongen weg moesten doen. Maar je hebt natuurlijk overlijden is een reden. Is dat vaak een aanleiding voor mensen om je uit te nodigen? Dat huis is trouwens nooit verloren gegaan, dat is weer een ander verhaal. Maar goed, dus als er iemand is overleden, dan vragen mensen mij om een boek te maken. Of als ze gaan verhuizen. Maar soms zijn ze ook gewoon benieuwd hoe een boek eruit zou zien van hun huis. En dan is er niet echt een hele directe aanleiding. Heb je je eigen huis gefotografeerd? Toevallig wel. En dat samen met mijn vriendin. Maar dat zien wij ook als het meest mislukte boek. Hoezo? Het is heel moeilijk om naar je eigen leven te kijken. Blijkt toch weer. Dus dat moet iemand anders dan eigenlijk doen. Ja, want die was heel dik geworden. En we konden niet echt keuzes maken. En we hadden heel veel fotografie in huis. Laatst was het boek dan tentoongesteld door middel van een projectie. En dan waren we er toch wel weer trots op. Maar ja. En daarover gesproken. Ik begrijp dat musea ook interesse hebben, hè? Ja, ik was in Parijs beland een keer en voor een andere reden was ik bij Pompidou. En die man schoof mij door naar de boekencollectie. En daar kreeg ik een heel precies gesprek met iemand daar die allemaal hele goede dingen aanstipte hoe ik verder kon komen en dat ze ook echt geïnteresseerd zijn. Maar in het Centre Pompidou is geïnteresseerd in jouw werk, of? Ja, om dat nu zo op de radio te zeggen, dat... Je zit hier gewoon met z'n tweeën, er luistert toch niemand, joh. Nee, oké, maar ja, ik wil het wel openhouden dat mensen het ook misschien niks kunnen vinden of zo. Als je dat soort dingen gaat zeggen, dan... Ja, aan de andere kant, ja. Ja, je bent bescheiden. Maar dat betekent dus dat je hier iets leuks hebt bedacht. Waar mensen meer in zien en wat aanslaat. Ja, ik kan ervan leven. Ja. Dus dat is het leuke ook eraan. En mensen worden heel blij van om zo'n boek te hebben. Ja. Eigenlijk een hartstikke leuk idee. Hier ligt Sparrelaan 47. Die geef ik u netjes aan je terug. Maar ja, dat is niet mijn huis. Nee, inderdaad. Maar ik ga het eens even overwegen. Misschien leuk. Komt er gewoon langs in Utrecht. Dank voor nu, Maurice van Es, kunstenaar. En we spraken dus zijn project Rooms of Now. Nieuws. Snipper. gooide ook nog even de nieuwsnipper uit. Wie weet hoe dat werkt natuurlijk. Eerst gaan we een fragment beluisteren. Dat is eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u dan zo direct een vraag bij. Iedereen die wel eens naar België rijdt, kent hem. De ring van... De nachtmerrie van iedere automobilist met stevast iedere ochtend en avond lange files. Nou, dit is een hele moeilijke. U hoort een fragment uit het NOS Radio 1-journaal met mooie stem van Simone Wijmans. Vanochtend, welke Belgische stad werd hier weggepiept in dit fragment? Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Maar probeer het toch maar even. 0800-1101. Maar gokken dus. Mooier als u het gehoord hebt vanochtend, want dan weet u het echt zeker. 0800-1101. Welke stad? Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Frans Smet. Wat zegt hij? Frans Smet. Hans Smet. Ja, Frans, maar zet die radio's even wat zachter, man. Ik zit in de herhaling voortdurend, dus ik hoor mezelf terug voortdurend. Ik vind één keer al genoeg eigenlijk. Ja, is dit beter? Bart Smit. Hij is weg, Bart Smit. Betere telefoon kopen, niet bij je eigen winkel. Hallo, met wie? Met Benoeka, man. Zit ook in de auto. Want, ja, ja, zeg nou één keer je naam. Manon Kamman. Marlon. Ja. Manon Kamman. Wat is het antwoord, Marlon? Antwerpen. Antwerpen. Nou, niet zo heel moeilijk, hè? Vraag 2 nee. voor de Max Sokken. Omdat wat voor bedrijven weigeren nieuwe contracten af te sluiten met de Vlaamse overheid, staat het na ongelukken in ochtend- en avondspits vaak muurvast op die Antwerpse ring. Dus, oh ja. Dus ze hebben geen contracten afgesloten met bepaalde bedrijven. En welke bedrijven zijn dat? Denk aan die ring en auto's die daar staan. Ja, de wegsleepdienst. Ja. Bergingsbedrijven noemen we dat ook wel. Oh ja, bergingsbedrijf. Ja. De bergers vinden de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen onrealistisch, zeggen ze. Dan voor het Villa VDB Keukenschort. De laatste vraag. Hoe heet de grensovergang waarmee je via de A16, dat is ten zuiden van Breda, de grens oversteekt naar België richting Antwerpen? Dus hoe heet die grensovergang bij de A16? Ja, weet ik niet. Nee, weet ik echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. Oh. Weet jij het, Maurice? Nee. Hij weet ook niet. Hè? Nee, het is Hazeldonk. Ja, De laatste die je tegenkomt als je daar de grens over gaat. Afgelopen weekend blokkeerden Belgische boeren daar de grens nog. Met meer tractoren. Daarom was ik maar met de trein naar Antwerpen gegaan. Dus dat was achteraf een hele slimme beslissing. Ja. Het levert jou in ieder geval 2 prijzen op mijn hand. Blijf aan de lijn, noteren we al je gegevens. En blijf luisteren naar NPO Radio 1. Ik wens je een prettige dinsdag. Ga ik doen. Hoi. Bedankt. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In Twente is het traditie om een krentenweggen te bakken als er een kind geboren wordt. Ik had een krentenweggen, mijn broers had een krentenweggen, jij had een krentenweggen. Het zit in onze familie. De dochter van Matthijs Deen staat op het punt om te bevallen. Ik wil een krentenweggen. Gewoon een hele krentenweggen voor als hij geboren is. Er is alleen één probleem. Zij woont in Amerika. En al gauw was ik onderweg naar Manhattan. Nergens een bakker. Zijn er überhaupt wel bakkers in Amerika? Deze week in Docs, een wegge voor Hanna. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Podcastmaker en Max-collega Mascha de Roy dook in de wereld van het carnaval en maakte de serie Aan de Zijde van de Prins. Zij is zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de politie heeft mensen opgepakt na de boerendemonstraties. In het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het is niet bekend hoeveel precies, maar een aantal verdachten na die boerenprotesten van gisteravond en vanochtend zit dus vast. Het Openbaar Ministerie noemt vernielingen en blokkades onacceptabel. En demissionair minister Jessel Gus van Justitie moest in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de gebeurtenissen. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe ging dat in de Tweede Kamer? Nou, de Tweede Kamer is helemaal klaar met deze demonstraties. Niet alleen van boeren, maar ook van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion en van anti-Israël demonstranten die onlangs in Amsterdam nog opriepen tot de dood van premier Rutte en de Amerikaanse president Biden. En de Kamer wilde daarom ook van de minister weten of zij wel genoeg doet en of ook justitie en politie wel voldoende optreden. Beide groepen demonstranten overtreden stelselmatig de wet met een blind geloof in het doel waarvoor ze strijden. Onacceptabel en het is ontzettend ondermijnend voor het grote goed van het recht op demonstreren. Wat heeft het OM nodig aan capaciteit of aan nog meer draaideuractiviteiten om over te kunnen gaan tot vervolging? Ja, dat waren Grimwis van de ChristenUnie, Michon van de VVD en Boswijk van het CDA. En minister Jessel Gus is het eigenlijk helemaal eens met de Kamer. Ook voor haar is de maat vol. Zij zei ook dat er al een paar verdachten zijn gearresteerd naar aanleiding van de boerenprotesten van gisteren. En ze deed een oproep aan burgemeesters, het lokaal gezag, en aan politie en justitie om strenger op te treden. Wat we gisteren hebben gezien gaat echt alle perken te buiten. We zien boerenprotesten waarbij brand wordt gesticht. Gevaarlijke stoffen op wegen worden gedumpt. We zien XR-demonstraties waar keer op keer openbare wegen worden bezet. Dit zijn toch voorbeelden van misdrijven. En ik roep dan ook echt alle burgemeesters op om echt alles op alles te zetten om dit soort acties te voorkomen. Door middel van politie-inzet, inderdaad. En ik heb vandaag, later vandaag, ook een spoedoverleg met de top van het Openbaar Ministerie en de top van de politie. Maar ik wil weten wat er nog meer nodig is om te kunnen handelen bij dit soort taferelen. Want de maat is wat mij betreft helemaal vol. Verantwoordelijk minister Jessel Gus. Dan kijk je ook naar de potentiële regeringspartijen, PVV, VVD, NSC en BBB. Speelt dat eigenlijk een rol in de formatie, die protesten? Nou, eigenlijk hebben we op dit moment geen rol of zo'n zaak ook daar op de onderhandelingstafel ligt. Hè. Ze hebben het al moeilijk genoeg met allerlei andere onderwerpen, want het gaat helemaal niet zo lekker aan die onderhandelingstafel. Maar in het debat werd zojuist wel duidelijk dat Kamerlid Faber van de PVV als enige een onderscheid probeert te maken tussen de boeren en andere demonstranten. Maar zoals gezegd, zij was daarmee absoluut de enige en minister Jessel Gus wees dat onderscheid ook volledig van de hand. Kijk, we staan natuurlijk wel achter de boeren, maar geweld en intimidatie kunnen we natuurlijk nooit steunen. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Extinction Rebellion, afgelopen zaterdag was het weer raak. Er zijn er gewoon 1000 heen gezonden zonder boete. We hebben de stations worden bezet door Hamas-terroristen die oproepen om 7 miljoen Joden in Israël te vermoorden. Waarom handelt u dan niet? Voorzitter, mevrouw Faber moet dit gewoon niet doen. Moet dit echt niet doen? Ik sta hier elke keer, ik ben er superduidelijk over. Selectieve verontwaardiging staat niemand, mevrouw Faber. En ik doe daar niet aan mee. Ja, Jessel Gus doet niet mee aan selectieve verontwaardiging. Wat ze wel doet, is dus vanavond een gesprek voeren met de top van het Openbaar Ministerie en met de politie om te kijken of die misschien nog meer wettelijke of andere mogelijkheden nodig hebben om te kunnen optreden tegen de demonstranten. En na afloop van het overleg gaan we daar ongetwijfeld iets meer over horen. Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. En dat die acties van afgelopen nacht te ver gingen, dat vindt ook de burgemeester van Hengelo. Het brandgesticht, asbest gestort, puin, afval, banden. En dat, ja, dat is een milieudelict, constateer ik. En dat heeft dus ook niets met demonstreren te maken. Burgemeesters moeten natuurlijk zorg voor dragen dat mensen kunnen demonstreren. Dat is een goed recht, maar dat kan anders. Dat heb ik ook in het verleden meegemaakt. En dit gaat denk ik ook ten koste van de boodschap die de boeren naar buiten willen brengen. U zegt, er moet dan worden opgetreden. Wat kunt u doen? Gaat u aangifte doen bijvoorbeeld? Is dat een mogelijkheid? Nou, de vraag is of aangifte doen nodig is. Het Openbaar Ministerie constateert zelf ook nu de overtredingen. Dit is de dag van het opruimen en het goed kijken van wat en hoe kunnen we dit vervolgen. Daar hebben ze op zich geen aangifte voor nodig vanuit de burgemeester. Maar dat kan het Openbaar Ministerie ook uit zichzelf doen. En dat is wat ik ook met het Openbaar Ministerie vanmiddag nog even telefonisch heb overeengekomen. Dus er gaat wel gekeken worden of hier vervolging kan plaatsvinden? Precies. Openbaar Ministerie gaat dus kijken, kan ik hier op vervolgen? De overtredingen, de misdrijven zijn duidelijk. Dat is brandstichting en dumpen, ook aan asbest. Maar dan is even de vraag, in hoeverre kunnen we dat ook daadwerkelijk vervolgen? En vinden we de mensen die als een dief in de nacht verdwenen zijn? Burgemeester Schelberg van Hengelo in gesprek met verslaggever Onno Beukers. Boeren hoeven het gebruik van pesticiden toch niet te halveren. De Europese Commissie had het plan om in 2030 veel minder bestrijdingsmiddelen toe te staan. Maar dat plan is geschrapt. Boeren waren fel tegen. Volgens commissievoorzitter von der Leyen was het plan een symbool geworden van polarisatie. In heel Europa demonstreren boeren tegen het beleid van Brussel. En over een aantal maanden, in juli, zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. In het onderzoek naar bendegeweld in Groningen zijn weer 2 mensen aangehouden. Het zijn jongeren uit Amsterdam en Zaandam. Afgelopen zomer was er een aantal geweldsincidenten in Groningen en Winschoten. Daarvoor werden al eerder mensen opgepakt. Dan het weer, nog bewolkt en af en toe regen of motregen. Het is 1 graad of 11. Vannacht van noord naar zuid flink wat regen en veel wind. En morgen droger met wat zon. En morgen wordt het ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan 2 files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Velsen en afrit Haarlem-Zuid. 1/2 uur vertraging, daar ligt rommel op de weg, 1 rijstrook is dicht. En op de A15 Gorinchem richting Nijmegen, voor knooppunt Del 1 kwartier vertraging, dat komt door een spoedreparatie. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen, check. IJssel, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrek de banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrek de banden, check. Profiel oké of glad als spek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Nederland vergrijst in rap tempo. Maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, maar het is 5 over 12... De toekomst is grijs. Vanaf morgen om 8:30 bij Max, NPO 2. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan zo meteen praten over carnaval. En dat is echt niet alleen maar bier, een bont verklede mensenmassa en de Polonaise. Podcastmaker en Max-collega Marcia de Roy, die maakte een serie over carnaval. Dat zometeen. Eerste opgave voor de nieuwsnipper die we zometeen ook weer gaan spelen. U hoort weer een fragment. Het is eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En daar komt zometeen een vraag bij. Ze mochten meedoen als ze wilden. Dat is ook leuk, want zo'n orkest bestaat uit wel 100 losse en vaste medewerkers. En ze hebben gevraagd, als je het leuk vindt, doe mee. Ze hebben 1 keer eerder zoiets gemaakt, een geheime tuin. En er waren er dit keer ruim 30 die zeiden, nou, dat wil ik wel. Mm-hmm. Maar die moeten dan dus ook aan alle verzoeken voldoen. Ja, dat is een fragment uit Spraakmakers van vanochtend. De vraag is heel simpel. Wie was daar te gast? Wie hoorden we hier zojuist spreken? U weet het, die tweede ronde van de snipper spelen we altijd met de mensen die mailen. Dat kan dus via villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer even in het mailtje. Dan kunnen we u terugbellen als u bij de winnaars hoort. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. En dan het carnaval. Ik noemde al wat ingrediënten en dat is natuurlijk ook carnaval. Maar er bestaat ook een parallel universum met geheimen. Een groep mannen die de zaak runt. Onder wie natuurlijk de Prins Carnaval. Marcia de Rooij kreeg een exclusief inkijkje en maakte er de podcastserie Aan de Zijde van de Prins over. Marcia, hartelijk welkom terug in de villa. Ja, fijn dat ik er weer even mag zijn. Het voelt wel een beetje vertrouwd. Ja, ja. Ben jij eigenlijk een carnavaller? Want ik dacht altijd, dat is een Brabantse. Maar klopt dat eigenlijk? Nou, niet helemaal. Ik ben een import-Brabander. 20 jaar geleden naar Breda verhuisd. Dus het is mij niet met de paplepel ingegoten, zoals ze zeggen. Maar normaal gesproken, als je daar 20 jaar woont, dan duik je wel in het carnavalsgeweld, of... Nou, ik heb in het centrum gewoond en ja, dan ontkwam ik er niet aan. Dus dan ging ik regelmatig naar buiten en dan zat ik midden in dat feestgedruis, zoals jij net al beschreef, met bier en polonaise. Ja, dat kreeg ik ervan mee, maar het liefst een dag, max 2 dagen. En dan vond ik het wel weer genoeg. Ja, en toch nu een podcastserie dus over dat carnaval. Dus hoe ben je daar dan opgekomen? Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik met regelmaat langs het huis fietste van de prins. Van een aantal jaar geleden. En iedere keer dacht ik weer, ja, wie vindt dat nou leuk? Weet je, bij mij beperkt het zich tot een dag. Maar deze prins, ja, die is heel het carnavalprins. Waarom wil je dat? Volgens mij heeft deze meneer ook kinderen. Hoe regel je dat? Ik begreep het eigenlijk niet. Dus, en dus gewoon gevraagd van, nou, mag ik eens een tijdje meelopen? En dat was best bijzonder, toch, dat mocht? Nou, zo makkelijk ging het niet hoor, Jurgen. Want ik dacht, ik zal eens eventjes bellen. Ik dacht, jij gooit al je charmes in de strijd en ze staan als knipmessen voor je klaar. Maar zo werkt het dus niet. Nee, absoluut niet. Want ik waagde er 1 telefoontje aan de carnavalsvereniging hier in Breda. En toen zeiden ze, nou Marcia, de nieuwe prins die is nog niet bekend. Want 1 in de 3 jaar wordt er hier in Breda dan een prins gekozen. En zij waren nu in volle voorbereiding om de prins, de nieuwe, in het geheim klaar te stomen voor zo'n rol. Ja, en toen vroeg ik van, nou, ik wil weten dan wie dat is. Ja, maar zo makkelijk doen we dat. Ja, maar jij dacht natuurlijk ook gelijk van, dat is natuurlijk een mooie procedure om eens even van begin tot eind mee te maken. Precies, precies. Dus toen moest ik me wenden tot chef protocol. Dat is eigenlijk de sleutelfiguur bij het carnaval hier in Breda. En die bepaalt eigenlijk wie er toegang krijgt tot dat clubje. En ja, die heeft wel, moet ik je zeggen, echt zijn nek uitgestoken om ervoor te zorgen dat ik van zo dichtbij mee mocht kijken. Ja, dus uiteindelijk groen licht gekregen. En dan kom je in een wereld van geheimzinnigheid, kan je dat zo zeggen? Ja, weet je, van tevoren zou je dan denken van ja, hoe belangrijk kan dat nou zijn, het geheim van de prins? Maar gelijk al voelde ik een soort van druk toen ik uiteindelijk ook deze prins veel eerder mocht zien dan de rest van mijn stad. Dat ik ook wel een groot geheim met me meedroeg. En dat had ik van tevoren natuurlijk niet kunnen bedenken. Dus vooraf, dat ik de prins zou gaan ontmoeten, toen liep ik ook op het schoolplein. Toen dacht ik, oh, misschien is hij het wel, of misschien is het hij. En zou ik dan morgen, als ik dan weet wie het is, dan hoe gaan we dan met elkaar om? Ja, totale gekke scenario's die door mijn hoofd gingen. Ja, ik hoorde bijna een tv-programma in Wie is de Prins? Even een stukje luisteren uit de podcast. Voor het eerst zie ik vanuit mijn ooghoek Ronald in zijn prinsenpak, compleet met steek en veren, uit de kelder naar boven komen. Is het dan toch, dankjes? Voor zijn gezicht houdt hij een groot wit masker met een puntige neus. Daar komt iemand, daar komt iemand. Is het hem? Is het hem? Het klinkt allemaal iets vrolijker, maar het lijkt een beetje op de verkiezing van de paus. Hè? Dan is het ook allemaal geheimzinnig en dan komt er uiteindelijk iemand en dan weten we wie het is. Ja, en als je dan je voorstelt in wat voor setting ik daar zat. Want ik krijg dan een appje van die chef protocol. Marcia, meld je maar eens daar en daar op dat tijdstip. En dan sta ik daar in de regen echt onder een straatlantaarn te wachten voor een huis. En dan word ik een vreemd huis mee ingenomen. En dit gebeurde, want ze zeiden, ja, ga maar zitten. En er kwamen allemaal mensen rondom een eettafel zitten. En die moesten hints raden. En uiteindelijk bleek dus de hoogheid in de kelder te zitten. En die liet zich op dat moment dat je net hoorde aan al die mensen zien. Ja. En hoe word je eigenlijk Prins Carnaval? Moet je daar een hele hoop geld voor hebben of zo? Of hoe werkt dat? Nou, in sommige steden is dat ook zo. Maar in Breda werkt het anders. Daar kom je op een geheime lijst te staan. En die lijst wordt samengesteld door een keuzecommissie, de geheime keuzecommissie. En die heeft een handjevol mensen op een briefje staan. En die maken kans om hoogheid te worden. En daar zet je jezelf niet op. Dus als jij denkt van nou, ik zou het leuk vinden om prins te worden, dan kan je jezelf niet op dat briefje zetten. Dat bepaalt dus iemand anders. En Op het moment dat je dan door die geheime keuzecommissie op een doodnormaal moment gevraagd wordt, wil jij de nieuwe hoogheid worden van het Kielengat? Die vraag wordt 1 keer gesteld, heb ik begrepen. Okay. Dan kan je dat met ja beantwoorden of met nee. Maar doe je dat, ja, dan kom je nooit meer op die lijst. Nee, oké. Okay, ja. En we gaan nog even naar een fragment luisteren. Het gaat over de prins en zijn entourage. De prins staat nooit alleen op het podium bij ons. Hij heeft 2 pages. Nu zijn er 2 dames die staan naast hem. En die helpen hem eigenlijk met het ondersteunen van zijn rol. Als er onderscheidingen omgehangen moeten worden, zorgen zij dat die onderscheidingen klaar liggen. Maar zorg ook dat hij er netjes uitziet. Dat zijn cape netjes, zijn steek netjes opzet. Een beetje de emotionele, morele ondersteuning van de prins. En als je dit hoort en je bent niet opgegroeid met carnaval, dan denk je, ja, wat een poppenkast is het. Maar het betekent voor deze mensen echt allemaal heel veel, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik was op een zondagochtend ook aanwezig bij het protocoloverleg. En daar staat gewoon in een boek geschreven van wat iedereen die dus onderdeel is van dat spel wat er gespeeld wordt, ook die rol heeft en ook die taken die bij die rol horen goed moet vervullen. Het viel me wel op dat het wel vrij traditioneel is. Dus je hoort net de dames die voor de prins zorgen, de heren die allemaal in de Raad van Elf zitten, de bestuursleden die bepalen wie de prins is. En dat zijn allemaal vooral veel mannen. Ja, dus echt wel een mannenclubje. Ja, en de ondersteunende taken die zijn dan wel voor de vrouwen. Maar daar heb ik wel verandering in gebracht, Jurgen. Ja, want ik begrijp dat jij nu ook lid van de Raad van Elf bent. Nou, lid, dat is nog een beetje te ver, Jurgen. Maar ik vond natuurlijk wel dat het inderdaad veel heren waren. En veel heren die dingen besloten. En ik denk, ja, dames kunnen ook dat feest best maken. Kan dat niet een beetje opgeschud worden? Dus ja, op een gegeven moment hebben een aantal heren binnen dat gezelschap gevraagd van, Marcia, zou jij niet eens een soort van proefpersoon eens willen kijken van, hoe zou het zijn als er dan een vrouw in die Raad van Elf zou komen? Waar moeten wij als organisatie dan op letten? Hoe moeten we ons ten opzichte van elkaar gaan gedragen? Dus ze zijn eigenlijk in een transitie waarin ik dus een soort testcase ben. Oké, nou grappig. Ja. Dat is 1 ding, die podcast. En dan doe jij bij Max ook nog verslag van een aantal carnavalsoptochten. Dus je hebt er nog geen genoeg van, begrijp ik. Nee, mij staat een heel leuk weekend te wachten. Van vrijdag tot en met dinsdag ben ik hier onder de pannen. En dat verslag is te zien dinsdag 13 februari om 4 uur op NPO 1. En de podcast waar we nu over spreken, dus Aan de Zijde van de Prins, is te vinden op uw favoriete podcastplatform, gemaakt door Marcia de Roy. Veel Top. Plezier en alaaf! Yes! We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Things you don't started to cry, but then remembered Miley Cyrus maakte ook deel uit van de Ladies' Night tijdens de Grammy-uitreiking, want zij viel ook in de prijzen voor dit liedje onder meer. Flowers. Marcel Domen. Marcel, goedemiddag. Hoi, goedemiddag Jurgen. Uit Kerkwijk. Fijn dat ik aan de telefoon heb. Ja, oh. Uit Kerkwijk inderdaad. Insgelijk. Ja. Waar ligt Kerkwijk ook alweer? Net onder Zaltbommel. Ah, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat helemaal helder. Marcel, luisteraar van NPO Radio 1. Jij hoorde deze stem voorbij komen. Ze mochten meedoen als ze wilden. Dat is ook leuk, want zo'n orkest bestaat uit wel 100 losse en vaste medewerkers. En ze hebben gevraagd, als je het leuk vindt, doe mee. Ze hebben één keer eerder zoiets gemaakt, een geheime tuin. En er waren er dit keer ruim 30 die zeiden, nou, dat wil ik wel. Mm-hmm. Maar die moeten dan dus ook aan alle verzoeken voldoen. Ja, dat is eigenlijk een beetje is dit een soort verkorte versie van de stemband. Vroeger was dat op de radio, dan moest je ook de stem raden. De vraag was, wie is dit? Wie hoorden we hier spreken bij Spraakmakers vanochtend? Erik van Muiswinkel natuurlijk. Dat is hem, ja. Erik van Muiswinkel. Dat betekent dat je het Max Kaartspel alvast binnen hebt gegaan voor de Max Sokken. Vraag 2. Van Muiswinkel was de gast bij Roos om te praten over een nieuwe voorstelling waarin hij speelt. Die gaat over een Engelse volksheld uit vervlogen tijden die stal van de rijken en de buit verdeelde onder de armen. Hoe heet die voorstelling en hoe heet deze figuur? Nou, de voorstelling is volgens mij gebaseerd op het Robin Hood-verhaal. Ja. Dus ik denk dat dat ook de voorstelling is. Ja, dat klopt. Die is tot en met half april te zien in de Nederlandse theaters. Dan voor het Villa VDB Keukenschort. En wie wil dat niet, Marcel? Ik heb geen idee. Ja. In 1973 verscheen er een Disney-film over Robin Hood. Welk dier wordt in die tekenfilm gebruikt om de rol van Robin Hood te vertolken? Met een hoedje op. Ja, ik zie hem zo voor me. Wat voor dier? Een vos, een denk vos? Ik. Is dat een gok? Ja, gok, ja. Ja, is goed, ja, goed. Ja. Ja. De man met de bel is er wel, en dat is ook te horen. Nog een leuk feitje, Robin Hood was de eerste Disney-film waarin alleen dieren speelden. Nou, dat weten we ook weer. Zo leer je ook nog wat tijdens die nieuwsnipper. En het levert jou 3 prijzen op. Dus de volle map komt naar Kerkwijk bij Zaltbommel. Dankjewel, Jurgen. En we hebben het graag gedaan. Fijne dinsdag. Doei. Hoi. Huis beschermt niet meer, het regent hard. Dat zijn de meteorologen van Bluff. Het regent harder dan ik hebben kan. Ik zal even kijken naar de andere kant. Ik kijk over de heg heen. Dat kan makkelijk in de winter, want dan is hij nog niet zo vol. En dan zie ik daar zitten David Bogert voor Geld of Je Leven. David, zeker. Goedemiddag. Dag Jurgen, goedemiddag. Ja, het is nog helemaal niet zo lang geleden dat het Nederlandse leger alle tanks verkocht en dat militairen bij oefeningen pang pang moesten roepen. Ja. Omdat er geen munitie meer was. Maar door de oorlog in Oekraïne gaan er nu de komende jaren vele extra miljarden naar defensie. Maar waar gaat dat geld allemaal naartoe en wordt het wel nuttig besteed? Dat bespreken we zo meteen. Komend half uur hier op NPO Radio 1 Geld of Je Leven, gepresenteerd door David Bogert. Morgen dus weer een nieuwe aflevering van De Villa. Dan is het de woensdagse aflevering. Even naar tweeën. We praten dan over een weerbaarheidstraining voor advocaten. Dat is wel nodig in deze tijd. Het is 2024. We zijn ook even gaan kijken bij zo'n weerbaarheidstraining. Dus daar hoort u dan ook een verslag van. De film Iron Claw over twee worstelende broers, die komt in de bioscoop. Die wordt door twee worstelende broers bekeken voor ons. Marcel en Tyrone Sterkenburg. Een worstelende tweeling is dat. Zij zijn naar die film geweest en daar horen we morgen meer over. In 2005 begon het proces tegen de Hofstadgroep. Dat is het onderwerp in Terug naar Toen morgenmiddag. Bart Schuurman is gepromoveerd op dat onderwerp. En huisvriendin Katelijne Blok komt langs. En dan gaat het over kunst. Wat is eigenlijk kunst? Daar heeft ze ook een boek over gemaakt. Dat is morgen na tweeën in De Villa. Als u meer over dit programma wil weten of luisteren, dan kan dat natuurlijk in de vier van De Villa op uw favoriete podcastplatform te vinden. Vier mooie gesprekken uit dit programma van vorige week. Zoek het maar eens op. De vier van De Villa heet het. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Dame Max. Ster. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl.